Trójka. Program trzeci. After Party. Comet i projekt In Love with a Ghost. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko, tu audycja After Party. W naszym dzisiejszym spotkaniu brzmienia elektroniczne zupełnie nowe. Porzucamy brzmienia analogowe instrumentalnego hip-hopu, którego słuchaliśmy w ostatnich tygodniach, na rzecz muzyki futurystycznej. W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania będzie nieco bardziej analogowo. Będzie nieco więcej muzyki ambientowej właśnie wtedy, już na przywitanie nowego dnia. A to był Mael Madek, czyli właśnie In Love with a Ghost, artysta nagrywający m.in. dla doskonałej słowackiej wytwórni Z-Tapes. Posłuchajmy jeszcze kilku fragmentów jego muzyki. Thank you. don't know and I don't want to know. To był In Love with a Ghost z albumu, z kompilacji właściwie, zatytułowanej Discography. To artysta pochodzący z Rennes. Naprawdę nazywa się Mael Madec i jestem pewien, że jego muzyka bardzo popularna ostatnimi czasy. Jeszcze w naszych sobotnio-niedzielnych spotkaniach będzie się pojawiała. A teraz Phasoscope, wytwórnia z San Francisco i album Earwax Shelf Life, kompilacja z muzyką zupełnie nową, w każdym tego słowa znaczeniu. Zaczynamy od projektu Best Friend. I'm to the Nets w utworze Where Am I? Wcześniej słuchaliśmy Axion 117, już zresztą nie pierwszy raz w naszych spotkaniach. Jeszcze jeden fragment kompilacji Earwax Shelf Life, to jest wytwórnia Phasoscope, doskonała zresztą, i projekt TV Blonde w utworze Logoff. Kiedela. To był znany nam już rosyjski duet Kola Spar. Wcześniej Eskers w utworze Connection. Obydwa utwory pochodzą z kompilacji Rising Tides. To amerykańska wytwórnia Sunset Waves. Już nam znana z naszych sobotnio-niedzielnych spotkań. Jeszcze jeden album wydany przez wytwórnię Sunset Waves, tym razem coś na nadchodzącą zimę. Winter Winds, zaczynamy od utworu Cold Sheets, skomponowanego przez Chemtrails. We'll be right back. Ed Apollo w utworze Stay. Ed Apollo pojawiał się w tych stronach za sprawą wytwórni Chill Hop Records, tym razem za sprawą Sunset Waves, wcześniej Alper Attrek w utworze Cavern, a teraz wytwórnia Project Moon Circle, jedna z najważniejszych na europejskiej scenie muzyki post-hip-hopowej, muzyki elektronicznej. Zaczynamy od projektu KRTS i utworu Bonehead. Blossom w utworze Longest Journey. To kompilacja Uprising i wytwórnia Project Moon Circle, a przed nami kolejny jej przedstawiciel, Robert Koch, występujący jako Robot Koch w utworze Heads Up. Deft w utworze Maybes, jeden z najważniejszych przedstawicieli Project Moon Circle. Kolejny fragment kompilacji Uprising i kolejny fragment w związku z tym katalogu Project Moon Circle. Tomika w utworze Fall and Springtime. Thank you. all I want to arrange my world in you again. Open the windows and doors to let the light in. Keep my eyes shut, but today I hear the leaves fall. They hit the floor and my mind's remembering it all. Friends, I close my eyes and my mind starts to love you.